Kolo ya suka tola kana kina yona ke farina kozonga Bona zonga koka mata yon poto salamo bembo nalaka kiyo Sima nangai banguna bako si oteka voiture pa blondi meri bango Bine mina bando ki bape si oto li luka ya yo la vi Oh, nanya saliga kwe, ikonji anga kona nya muke linga yango Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, au fond du cimetière, c'est balé à Zaïre. Boutou mobimba naloti nando, tomo ibi a kote linga nanda koe. Tongwe tanana yambi telefone, kinchasa bazali ndeko bengae. Mete azali kolela na telefone sango bayi po akufi Oh, na pari ya musika, poche na kikaka nga na salame voyage Koi beninga Pablo, pinga na nga mobanyo Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, bayi po Pablo Oponi cimetière, se vale azai Sango ya musika, emotion esalinga bane kona zwine ni boma Na futiti kena komi kinchasa bane kona kutise mangalala Na kemba ngune bale na tani ngambo na ngambo na mona tanzoto na yo Oh, na lufula kari yeye, akala kisuka nga yoyo na kumaki Dans l'espoir, mona mona tanzoto na yo Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, paipo Pablo Ici Suka tola kana kina yona ke farina kozonga Bona zonga koka mata yon poto salamo bembo nalaka kiyo Sima nangai bangu na bako si oteka voiture pa blondi meri bango Bine mina bando ki bape si oto ni luka ya yo la vi Oh, nanya saliga kwe, ikonji anga kona nya buke linga yango Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Kinshasa bazali ndeko benga Mete azali kolela na telefone sango bayi po akufi Oh, nga na pari yo musika Kozela kikaka nga na sala de voyage Moibe linga Pablo, minga na nga mobalio Pablo, Pablo, Pablo Pablo, bayi po Pablo O polisi metier, se bale azai Sango ya musika, emotion esalinga bane kona zwinde ni boma Na futiti kena komi kinchasa bane kona kutise mangalala Na kemba ngune bale na tani ngambo na ngambo na mona tanzoto na yo Oh, na lufula kari yeye, atana kisuka nga yoyo na komaki Dans l'espoir, mona mona tanzoto na yo Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, paipo Pablo Oponi cimetière, c'est balé à Zaïre. Pablo, Pablo, Paipo, Pablo, Poponi cimetière, c'est balé à Zaïre. 5 sur 5. Ah, tonton Jean-Jacques Bayonne. Likambozinga eleki makasi. Ota eleki monene. Wapi tu bazika Pablo Paipo. Ngosindo. Pablo, Paipo, Pablo, au Pony cimetière, c'est balé à Zaïre.